To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 lipca, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polski taternik zginął w Tatrach Słowackich. Trwa ewakuacja turystów i gaszenie pożarów w Grecji. W rejonie Petersburga zniknął pomnik poświęcony Polakom ofiarom stalinowskich zbrodni. Śmiertelny wypadek polskiego taternika w Tatrach Słowackich. Polak spadł z wielkiej kapałkowej turni. W wyprawie uczestniczyło dwóch mężczyzn. Po dotarciu na szczyt Polacy odwiązali się i szli bez asekuracji. Jeden ze wspinaczy spadł z wysokości około 150 metrów i zginął na miejscu. Słowacki śmigłowiec ewakuował drugiego uczestnika wyprawy. Tysiące ludzi ewakuowano z greckiej wyspy Rodos z powodu trwających tam pożarów lasów. Trwa także ewakuacja polskich turystów. Lokalne władze szacują, że w tymczasowych schronieniach umieszczono dotychczas od 4 do 5 tysięcy osób. Jednak liczba ewakuowanych może sięgać nawet 19 tysięcy. Według szacunków polskiego MSZ-u na terenach zagrożonych pożarem przebywało 1200 Polaków. Znaczna część z nich jest już bezpieczna. Lasy płoną nie tylko na Rodos, ale także w okolicach Aten. Tam właśnie pracują polscy strażacy. Niestety warunki pogodowe cały czas są bardzo niekorzystne, co sprzyja powstawaniu nowych zarzewi ognia, mówi Polskiemu Radiu dowódca grupy Grzegorz Borowiec. Te pożary tutaj mają charakteryzuje się tym, że one bardzo szybko potrafią się rozprzestrzenić z takiego małego źródła ognia naprawdę na ogromne. O, już widzę, właśnie teraz jedziemy, niedaleko już widzimy takie dość potężny dym. W tym momencie wysyłamy dodatkowe wsparcie jeszcze dla chłopaków, którzy są na tej strefie, gdzie ten pożar wybuchł. Polscy strażacy pracują na dwie zmiany, 24 godziny na dobę. Z cmentarza w Lewaszowie w rejonie Petersburga zniknął pomnik poświęcony Polakom ofiarom stalinowskich zbrodni. Informację potwierdził konsul generalny RP w Sankt Petersburgu Grzegorz Ślubowski. To kolejne miejsce w Rosji poświęcone martyrologii narodu polskiego, w którym nie ma już informacji o zbrodniach popełnionych na Polakach przez stalinowski reżim. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Na cmentarzu w Lewaszowie nie ma już pomnika z szarego granitu upamiętniającego Polaków ofiary zbrodni stalinowskich. Monument z szarego granitu został wzniesiony w 1993 roku z inicjatywy petersburskich wspólnot polonijnych. Po pomniku pozostała tylko betonowa platforma, poinformował konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Petersburgu Grzegorz Ślubowski. Został tylko beton. Administracja cmentarza tak naprawdę twierdzi, że nie wie, co się z nim stało. Konsulat generalny napisze notę w tej sprawie do rosyjskiego MSZ. Jak dowiedziało się Polskie Radio, przedstawiciele petersburskich wspólnot polonijnych zamierzają powiadomić o zniknięciu pomnika komitet śledczy. To nie pierwszy taki przypadek w Rosji od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najpierw została zdjęta polska flaga z masztu w muzeum w Katyniu. Później zniknęły tablice upamiętniające męczeństwo Polaków w kilku ośrodkach syberyjskich, w tym we wsi Wierszyna. W maju został usunięty pomnik z cmentarza Piwowarycha w Irkucku. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Rzymie zakończyła się zwołana z inicjatywy premier Giorgii Meloni pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona migracji i problemom Afryki. Obecni byli przedstawiciele 21 państw basenu Morza Śródziemnego i kilkunastu organizacji międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej. Do Rzymu przybyło 5 prezydentów, 8 premierów, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Charles Michel, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a także przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia, rolnictwa i uchodźców. Premier Giorgia Meloni powiedziała, że to pierwsze z licznych planowanych podobnych spotkań i wymieniła ich główne cele. Po pierwsze, walka z nielegalną migracją. Po drugie, zwiększenie migracji legalnej. Po trzecie, pomoc migrantom i uchodźcom. A po czwarte i najważniejsze, szeroka współpraca na rzecz rozwoju państw afrykańskich. Chodzi o pomoc finansową, inwestycje i partnerską współpracę, by zlikwidować główne przyczyny migracji z Afryki – głód i bezrobocie.

materiał z mojej drugiej autorskiej płyty Jestem. Bardzo się cieszę, że jesteście i że my jesteśmy. I mam nadzieję, że weźmiecie trochę naszej raczej wysokiej energii ze sobą do domu. Zagramy piosenkę, która znajduje się na mojej płycie Jestem, ale jest jedyną na tym albumie, do której nie napisałam słów. A autorką tekstu, a raczej wiersza, jest Krystyna Krachelska, bardzo utalentowana poetka, która zginęła w Powstaniu Warszawskim i mimo tego, że odeszła w bardzo młodym wieku, zdążyła napisać sporo naprawdę znakomitej poezji i troszkę jest zapomnianą autorką dzisiaj, dlatego polecam Państwu sięgnąć po jej poezję, a może utwór Cieniu w oryginalnym tytule Południe przekona Państwa do tego, żeby poznać twórczość Krystyny Krachelskiej, a może przy okazji moją, jeśli ktoś nie zna. Thank you. Majewski. Za siedmioma górami mówisz do mnie, za siedmioma morzami krzyczysz coś. Wciąż cię wołam bytku i nieprzytomnie, choć oddalasz się jak na złość. Gdy mnie boli, ból całkiem mnie pochłania, gdy cię boli ze strachu duszę sens. Tak wysoko ten most nie do dostania, dołem jakoś przecisnąć muszę się też. Bo ciągły ten ból. Nie rozumiem, jak wielka jest kara za zupełnie niewinny dni zlot. Może ze snu obudzisz się zaraz, nie wypadniesz już ze mną. Ją jak matka dziecko sobie stuje, puszcza ją w głowie, torduje, rzutło pod ziemią, które wiatr. trwa jako moc krzywienia. Potem jak ludzi, potem jako moc aniołów, a potem będzie moc twa jako twórcy stworzenia. Podobać ją jak matka dziecko swe piastuje, puszczać ją w głąb jak nurtuje źródło podziemiu, które wiatr nią jak wiatr wieje, ziemi ją rozsypać jak się zboże sieje. Jedwabnik nić z piersi swych snuje, lać ją z serca jak źródło wodę z wnętrza leje, rozkładać ją jak złotą blachę, gdy się kuje z ziarnka złotego, siać ją jak się zboże. Thank you. wiele życzeń mieć, a od rana znowu znaleźć w sobie chęć, by przeżywać to, co przecież dobrze znam. Nie do wiary tyle lat za sobą mam. Czas zatrzymał się i stoi tak bezradnie, a ja mogę mieć dziś wszystko, czego pragnę. Może w tym jest rzecz, by nie chcieć aż tak wiele, miękko życie przejść, jakby ich było siedem. Wyraźnie jeden głos, jakby wołał mnie, choć nie wiem kto i skąd. Coś prowadzi mnie tak pewnie tyle lat. Nie do wiary, mój na drodze też jest ślad. Czas zatrzymał. Dziękujemy. Krzysztof Zagajewski, Paweł Zalewski, Krzysztof Pacan, Przemek Pacan, Maciek Chwała. To jeszcze nie koniec, ale już myślę, że warto po stokroć przedstawić wspaniałych muzyków, z którymi mam szczęście pracować. Chciałam być bardzo pewna siebie, jakby do mnie należał świat. Jak to możliwe, sama nie wiem, że tak bezbłędnie chciałam trwać. Czas jest porywów uzdrowicielem, tajemną siłą, która ma moc, co ogrom zmienia w niewiele. Zły zapał studzi więc dziś ja. Spokojnie otwieram okno na świat, pokornie uczę się kolejnych lat. Z wdzięcznością budzę się rano co dnia, miłością darzę wszystko, co mam. Miłość, który to utwór do słów Adama Mickiewicza zagraliśmy w środku koncertu, miał taką wokalizę na końcu. Bardzo ona jest prosta. Śpiewali to tutaj koledzy Maciek i Paweł i ja. I myślę, że doskonale by to wyszło, gdybyśmy zaśpiewali to wspólnie. Zaraz wezmę gitarę i sprawdzimy, jak to jest. Czy to jest właśnie takie proste, jak mówię. Myślę, że to jest najprostsze. A ta fraza, którą chciałabym Państwa nauczyć, to jest taka. I tyle, czyli zaśpiewacie chłopaki ze mną? I państwo też? Będzie taki moment, nawet może będzie dwa razy. Pokażę kiedy i zrobimy to razem. Snuć miłość jak jedwabnik, nic z piersi swych snuje. ją jak złotą blachę, gdy się kuje. Z ziarnka złotego siać ją, jak się złoży. Słuchaliśmy koncertu Marty Zalewskiej. Na letnie koncerty z cyklu Dziedziniec Kultury zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A na koncercie Marty Zalewskiej był Michał Kowarski. Konkurs w Opolu, wygrany. Męskie granie Young, też czwórkowe Wydaj Płytę Będzie Głośno. Jest głośno o twojej muzyce? Na pewno muzyka należy do tych głośniejszych, nawet bardzo głośnych. Myślę, że udaje mi się grasować w bardzo wielu miejscach, nie tylko z moim zespołem, ale z różnymi odsłonami mojego zespołu, z różnymi wariantami mojej muzyki. Również bardzo dużo komponuję do teatrów w Polsce i tam udaje mi się również przemycić trochę głośniejszej muzyki rock'n'rollowej. Dzisiaj przynajmniej będziemy obserwować to oblicze bardziej rock'n'rollowe i ta płyta też jest taka bardzo mocno ugruntowana w rocku. Ja osobiście mam wrażenie, że wy po prostu weszliście do studia i nagrywaliście wszystko razem. Twój głos też nie jest tak w miksie wyeksponowany, co daje taką fajną spójność tego wszystkiego. Cieszę się, że jesteś po stronie tych opiniotwórczych ludzi, którzy mówią, że to jest właśnie bardzo fajnie, że ten głos nie wystaje aż tak bardzo ponad zespół, bo myśmy się kierowali właśnie taką rockową estetyką miksowania, że nie zawsze głos na tle gitar musi po prostu być odklejony na widelcu, tak jak w popowej muzyce mainstreamowej zazwyczaj się dzisiaj robi i ludzie są do tego bardzo przyzwyczajeni. A jednak, żeby oddać chociaż 50% tego, jaka energia na koncertach ma miejsce, na nagraniu, żeby móc to oddać, to też trzeba ten miks w kierunku tego, jak na koncertach to brzmi, przybliżyć i chyba się to udało. Nagrywaliśmy po pierwsze analogowo, to jest bardzo istotne, w analogowym studiu, w Studiu 7, Błażej Domański, wybitny realizator, który się specjalizuje w analogowym nagrywaniu, specjalizuje się w nagrywaniu w ogóle gitar i wielu innych oczywiście instrumentów również, ale tutaj znaleźliśmy wspólny język, zresztą mamy go od lat, w różnych produkcjach mieliśmy przyjemność współpracować. No i oczywiście zgadłeś i fajnie, że to słychać, bardzo wiele utworów nagrywanych było na setkę, a jeżeli nie całkowicie na setkę, nie wszystkie instrumenty razem, to tylko ze względu na jakieś tam ograniczenia czy techniczne walory, które mogłyby się pojawić przy postprodukcji, po prostu nagrywaniu osobnych ścieżek. Natomiast wszystkie sekcje rytmiczne oczywiście razem, bo mam też wielkie szczęście pracować z genialnymi muzykami, którzy też są ze sobą zgrani. Już parę lat występujemy razem i mamy tak zwany vibe wspólny i wypracowane nie tylko brzmienie, ale poczucie czasu, artykulacji. To jest tak cenne, że rozczłonkowywanie tego na jakieś części pierwsze w studiu zabrałoby bardzo dużo tej muzyki. Skoro już jesteśmy przy muzykach, sama jesteś multiinstrumentalistką. Czy te wszystkie kompozycje, które słyszymy na tych dwóch płytach, to są tylko i wyłącznie twoje kompozycje, czy też chłopaki dają coś od siebie? Jest część zupełnie, całkowicie moich utworów na płycie, natomiast przynajmniej połowa z nich to również współautorskie utwory pisane razem z Krzysztofem Pacanem, czyli basistą w moim zespole. Dream in a Dream, ostatni utwór, który jest wydany w wersji live, w wersji z live sesji, skomponowaliśmy wspólnie z Krzysztofem Zagajewskim, czyli jednym z gitarzystów w moim zespole. zespole, bo u nas gitary są trzy, czyli Paweł Zalewski, Krzysztof Zagajewski i czasami też ja. Jeszcze warstwa liryczna. Co cię inspiruje, żeby pisać te konkretne teksty, które piszesz? Jak pewnie wielu twórców, nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że moje własne przeżycia, obserwacje, obserwowanie życia innych ludzi, w bliskim otoczeniu, ale i w dalszym, to w ogóle jest trudne, bo często bliscy artystów potrafią się wręcz zdenerwować, słuchając kolejnego albumu i mówią, no jak możesz opowiedzieć właśnie moją historię w tej piosence? Przecież to jest jasne, że to jest do mnie. A ja mówię, no wiesz, wcale nie powiedziane, no ty tak to zinterpretowałeś, właśnie o to chodzi, żeby ludzie mogli te często prawdziwe historie po prostu przyjmować jak własne i się jakoś